Die naren waren blonder dan het koren op het veld. Misschien ben ik daarop verleefd geworden. Al waar ik wat verlegen toen, toch waar ik 10 en 11. Ik weet nog waar ons leefden is geboren. Met dich heb ik door hand in hand gelopen door het gras. Zeg meidje, wetste nog dat stukje gras door langs de Maas. In het gras langs de Maas wordt mijn eerste leefde woor. In het gras langs de Maas streek ik door die blonde hoor. In het gras langs de Maas zag ik dat ik trouwe woe. In het gras langs de Maas schoof ik dich mijn eerste moe. Ik droog mijn eerste lange boeks, tien jeske dat was blauw. Ik ging dicht van mijn zak geld zuurtjes kopen. En na een week of twee toen vroeg ik dich al eens mijn vrouw. Toen wist de angstig van mij weggelopen. Maar in mijn portefeuille heb ik een fotoke van dich. Wil ik aan Limburg denken, dan kijk ik naar dien gezicht. In het gras langs de Maas wordt mijn eerste leefde woor. In het gras langs de Maas streek ik door die blonde hoor. In het gras langs de Maas zag ik dat ik trouwe woel. In het gras langs de Maas schoof ik dich mijn eerste moe. We mochten niet van pap en mam, we waren nog te jong. Maar ja, te leefde leed zich toch niet dwingen. Als dich niet had gelachen wie ik nodig had gelonk, dan koos zich nou niet van ons leefde zingen. Al heelste niet genoeg van mich, al raakte nichtig kwiet. Ik zal dich nooit vergeten, want het waren de schoenste tijd. In het gras langs de Maas wordt mijn eerste leefde woor. In het gras langs de Maas streek ik door die blonde hoor. In het gras langs de Maas zag ik dat ik trouwe woel. In het gras langs de Maas schoof ik dich mijn eerste moe.